dagar i ditt liv du helst vill glömma. Ja, det finns dagar som du alltid minns. Men det viktigaste är att känna glädjen du ger till den du håller kär. Låt varje dag bli en alla hjärtans dag. Låt oss ge av kärlek till varandra. Det kan räcka ibland med en hjälpande hand. Varje dag i livet blir till den alla hjärtans dag. Det har hänt någon gång ibland du gjort små misstag och kanske sårat den du håller av. Men när du har sagt förlåt till den du älskar, så känns allt bättre efteråt. Låt varje dag bli en alla hjärtans dag. Låt oss ge av kärlek till varandra. Det kan räcka ibland med en hjälpande hand. Låt varje dag i livet bli till den alla hjärtans. Låt varje dag i livet bli till den alla hjärtans dag.